بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں. فالعاصفات عصفا، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں. والناشرات نشرا، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں. فالفارقات فرقا، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں. فالملقیات ذکرا، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں. عذرا او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ تھنک ڈالے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے روز کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا. فجعلناه فی قرار مکین، اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا. الی قدر معلوم، تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے. فقدرنا فنعم القادرون، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا. احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. کأنہ جمالت صفر، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے۔ هذا يوم لا ينطقون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے۔ ولا يؤذن لهم فيعتذرون، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأی حدیث بعده یؤمنون، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں۔